Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Oh Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Vanaf 2:50 in de middag staat de telefoon in de Rotterdamse meldkamer rood gloeiend. Een man met een vuurwapen, voorzien van een groene laser, richt op 28 september een bloedbad aan. Hij maakt op die dag een eind aan het leven van 3 onschuldige mensen. Ik heb net een meisje gezien, de andere helft van die tweeling, die de straat binnenkomt lopen. En die ziet dat het huis van haar moeder en haar tweelingzus in brand staat en dat het waarschijnlijk niet goed komt. Deze week is de rechtszaak tegen Fuad El begonnen. De man die ook wel de Erasmus-schutter wordt genoemd. Een dierenbeul die een moordenaar werd. Hoe kwam Fuad El tot zijn daden? Daarover is hier te gast misdaadverslaggever van het AD, Giel Timmermans. Altijd die naam, omdat hij op mij lijkt. En dan gaat het altijd mis. Nou, jij volgt deze zaak op de voet. Ook hier aan tafel Niels Dekker. Hij doet het woord namens de familie van Marloes en haar dochter Romy, die omkwamen bij het schietdrama. En onze onderzoeksjournalist Rick Pieters was aanwezig bij die eerste openbare rechtszitting. Straks meer over de rechtszaak tegen Fuad El. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. We beginnen met nieuws dat alles te maken heeft met onze gast van vandaag, Giel Timmermans. Ga ik toch nog een keer je naam uitspreken. Jij werkt samen met je collega Jelle Tieleman aan een nieuw artikel naar aanleiding van geluidsopnamen die gemaakt zouden zijn door Peter R. de Vries. Zijn zoon Royce probeert dat bij de rechter te voorkomen. En vandaag hebben we gehoord dat de rechter pas volgende week vrijdag uitspraak doet in dit kort geding. Betekent dit, Giel, dat jij helemaal niks mag zeggen hierover? Ja, precies. Dat betekent het inderdaad. Ik was op weg hier naartoe. Ik zeg tegen de jurist van ons bedrijf, ik had hem opgebeld. Ik zeg, ik zit bij Radio 1. Wat mag ik daar zeggen? Mag ik dit voorbeeld geven? Nee, dat mag niet. Mag ik dit voorbeeld geven? Nee, mag ook niet. Wat mag ik dan wel vertellen? Ja, helemaal niks. Dus ik kan echt helemaal niks over zeggen over het kort geding in ieder geval. Wat bedankt dan bij deze. Nee, maar hoe is dit voor jullie? Voor jou en Jelle natuurlijk ook. Dat je er dan niks over kan zeggen dat er gewoon een mededelingsverbod is. Ja, voor journalisten is dat heel erg moeilijk om op de tong te bijten. Dat zijn we niet gewend. Dus ik ben ook helemaal zenuwachtig dat ik me verspreek of dat ik iets zeg waardoor ik in problemen kom. Dus ik hou het even veilig. Ik zeg even niks. Jij mag dus niks zeggen. Jij gelukkig wel, Rick. Maar goed, jij weet helaas niet de inhoud van dat artikel waar jullie aan werken. Want wij branden natuurlijk van nieuwsgierigheid. Wat is nou de reden waarom Royce de Vries, wat is daarover bekend dat hij naar de rechter is gestapt? Ja, de belangrijkste reden voor Royce de Vries dat hij dus inderdaad een kort geding heeft aangespannen tegen de 2 journalisten van het AD is omdat hij vreest voor zijn veiligheid. Hij heeft vaker te maken met een dreiging rondom zijn veiligheid. Wordt ook vaker beveiligd. En hij vreest dus bij een nieuwe publicatie waar dat dan ook mogen gaan, dat gevolgen heeft voor zijn veiligheid. En dus heeft hij liever dat het niet online komt of in de krant komt. Waar dat dan ook mag gaan, dat gaat Giel hier dus deze avond niet voor ons beantwoorden. Kan je wel iets zeggen over hoe jij denkt over die stap naar de rechter vanuit Royce de Vries? Hoe jullie daarover denken? Jezus, ja. Elk woord is te veel. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, ja, het is, we hebben het over ons heen laten komen. Gisteren is dat kort geding geweest, daar zijn we geweest. Maar ik heb het gevoel dat alles wat ik erover zeg het alleen maar erger maakt. Dus wij wachten gewoon even af tot het oordeel van de rechter. En dat komt vrijdag. Ja, ik vraag het ook omdat bijvoorbeeld Rick, de journalistenvakbond, de NVJ, daar wel heel kritisch over is. Ja, zeker. Het gaat natuurlijk ergens ook best wel ver. zover dat journalisten, die toch ook het vrije woord vertegenwoordigen, niks mogen zeggen van de rechtbank. Thomas Bruning van vakbond NVJ, die dus opkomt voor de belangen van journalisten, vindt het kort geding sowieso al behoorlijk ingrijpend. Een ingrijpend proces. Ondanks dat hij natuurlijk ook wel begrijpt dat de veiligheid van advocaten als Royce de Vries ook heel belangrijk is, zwaar weegt. Mm-hmm. Ja, en toch vindt de NVJ dat er echt wel vormen mogelijk zijn waarin de argumenten voor of tegen een publicatie uitgewisseld kunnen worden, waar dus ook gewoon de pers verslag van kan gaan doen. Ja, want het is allemaal achter gesloten deuren. En waar dus ook de hoofdrolspelers, waar zij dus uitspraken kunnen doen. Volgens de NVJ is dat dus wel mogelijk, die vorm. Maar de rechter heeft dus anders besloten. Ja, maar pas volgende week dan weten we meer. Dat is ook wat je wel kan zeggen misschien. Dat het, De jurist Mark die zei tegen mij, je mag één ding zeggen. Vrijdag komt er uitsluitsel van de rechter. Dus ja. Ja, dan weet je meer. Waar je misschien wel wat meer over kan zeggen is over het verhaal van 2 weken geleden. Hè. Toen publiceerden jullie natuurlijk dat artikel, ook op basis van geluidsopname. Daarin, het lijkt dat tv-presentator Galit Kazem, dat hij daarin toegeeft dat hij in zijn tijd als advocaat een ambtenaar heeft omgekocht. Wat zijn al de reacties geweest, ook aan jullie adres, na dat stuk? Want er kwam nogal wat los. Ja, er kwam zeker wat los. Dat was op vrijdagavond. En volgens mij in elke talkshow die avond ging het erover. We hebben bewust gekozen om verder nergens aan te schuiven. We hebben ons verhaal verteld zoals we het wilden vertellen. En ook niet om nog verder olie op het vuur te gooien of whatever. Of over te komen als dat wij een soort heksenjacht tegen Galit Kazem bezig waren. Hebben besloten, we gaan nergens aan meewerken. Bescheiden ook. Nou ja, gewoon ook met het oog omdat we natuurlijk wisten, ja, juridisch ligt het wel gevoelig. En het artikel heeft natuurlijk wel impact op iemand. In dit geval dus op Kazem met name. Dus daar heb je wel rekening mee te houden. Ja, hebben jullie getwijfeld over die publicatie? Ook bijvoorbeeld door de manier waarop jullie die opnames in handen kregen. Het is ook van mensen die zich de 3 musketeers noemen. Ja, zeker. We hebben van tevoren. Je moet je voorstellen dat Jelle Tieleman, mijn collega, hier al in november dat toegespeeld kreeg. In december ben ik ook bij betrokken geraakt. We hebben samen dat verhaal geschreven. Dus al voor kerst hadden wij eigenlijk alle verhalen klaar. Maar jij bent continu bezig met ook. Mogen we dit gebruiken? Rechtvaardigt het feit dat je. Kijk, ja, uiteindelijk moet je er rekening mee houden dat die opnames onrechtmatig zijn verkregen. Mm-hmm. Het is namelijk niet zo dat Peter R. de Vries ze heeft kunnen geven en ook zijn zoon Royce ze niet aan ons heeft gegeven. Dus is het belang van publiceren, gaat dat daarboven? Dat is wat je steeds die afweging moet maken. Precies, en dan onze gedachte was, het verhaal wat wij vertellen vertelt een bepaalde misstand. Hè? En dat vonden wij rechtvaardig om toch gebruik te maken van opnames van iemand die zichzelf ook niet meer kan verdedigen en die niet meer leeft. Ja, hoe is dat voor jullie om dan zoiets in handen te krijgen? Dat is natuurlijk. Ja, ik vond het echt wel heftig. Ik kan me nog herinneren dat ik die opnames voor de eerste keer luisterde 's avonds. Ik zat met oortjes in bed, lag ik. Mijn vrouw lag naast mij. En dan hoor je op een gegeven moment, terwijl je in bed ligt, hoor je Peter R. de Vries praten. Ja. En het was meteen ook heel erg duidelijk dat het niet aan elkaar geknipt en geplakt was of zo. Het was gewoon echt authentiek. Maar je hoort iemand die er niet meer is, hoor je praten. En dat vond ik best wel heftig om te horen. Ja, en dan natuurlijk waar jullie achterkwamen met Galit Kazem en het verhaal dat hij dus dan mogelijk iemand heeft omgekocht. Dat is in ieder geval wel wat hij daarin lijkt te zeggen. Hij ontkent dat wel, hè, nu. Ja, precies. Dus hij biecht in een gesprek met Peter R. de Vries in feite op dat hij iemand heeft omgekocht, een ambtenaar. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat erkent hij, noemt het. Dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Daar laten we dat voor alle duidelijkheid bij zeggen. Maar hoe het ook went of verkeerd, daar lijkt iets te zijn gebeurd waarbij Kazem geld heeft gekregen van een cliënt met het idee om een ambtenaar om te kopen, zodat die cliënt die op dat moment gevangen zat, eerder uit de gevangenis vrij zou komen. Ja. Of hij dan dat geld in zijn eigen zak heeft gestoken, Kazem, of hij heeft het gebruikt om daadwerkelijk iemand om te kopen, dat is de vraag. Maar dat is de vraag die, wie weet dan nog een keer echt beantwoord wordt. Maar vandaag was het trouwens nog wel nieuws, hè, over Galit Kazem. Ja. Galit K, zou je bijna Je zeggen. Weet maar op een gegeven moment niet meer hoe je het moet zeggen. Want we wisten al sinds 2 weken geleden dat hij zijn werk neerlegt als tv-presentator. Zeker, maar eind deze maand komt Galit en Sophie weer op de buis, maar dan zonder Galit, maar met Jeroen Pauw. Die gaat hem tijdelijk vervangen. En zo zijn we bijna even in een entertainment rubriekje beland. Bijna, maar goed, je luistert toch echt naar het misdaadbureau. Daarom nu aandacht voor een andere zaak van deze week. Een afschuwelijk verhaal. in het Rentse Wijteveen. Daar wordt Richard K. verdacht van het neerschieten van 2 mensen. Rick, wat is daar gebeurd? Ja, volgens het Openbaar Ministerie is er die dag excessief geweld gebruikt. Het vrouwelijke slachtoffer Ineke is van korte afstand neergeschoten in haar auto. Daarna is verdachte Richard K. naar het huis gegaan, volgens het Openbaar Ministerie, waar de 12-jarige zoon van Ineke de deur open doet. Vervolgens werd het mannelijke slachtoffer, Sam, gestoken, beschoten, geslagen. Beide mensen zijn om het leven gekomen. En de zoon is dus gruwelijk genoeg een van de belangrijkste getuigen. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend heftig. Het is dan al snel reden of snel gissen naar de reden hierachter. Wat zit hierachter? Welk verhaal gaat hierachter schuil? Er zou al een jaar lang ruzie zijn geweest over een huis dat door de slachtoffers is gekocht van Richard K. Van die verdachte. Ja, van de verdachte. En daar zouden allerlei verborgen gebreken aan het licht zijn gekomen. En daar zou dus een jaar lang een ontzettende ruzie over zijn ontstaan. Dus een enorm conflict. En wat ik heel opmerkelijk vond, was heel snel daarna kwamen er filmpjes online, waarin we dus die verdachte Richard K. horen, en ook een filmpje van zijn vrouw. Ja, we kregen hier op de redactie de eerste berichten van die schietpartij, en dat er dus 2 doden waren gevallen. Vlak daarna, echt voor mijn gevoel, echt heel kort daarna, dook er dus al het eerste filmpje op van de verdachte Richard K., die op Facebook in geuren en kleuren vertelde wat er was gedaan door hem, en ook wat er allemaal daarvoor is gebeurd. Dus de hele voorgeschiedenis, de frustratie bij hem. Ja, en hij dacht ook wel dat hij daar dan heel lang de bak voor in zou draaien. Ja, en daar was hij ook oké mee, zei hij. En vervolgens, dan denk je, al bizar dat dus de verdachte een video opneemt vlak na het incident, maar neemt ook nog eens de vrouw van de verdachte een video op waarin ze dus reageert op het nieuws. Zij heeft dat dan net via gehoord, is in de auto gesprongen en zij reageert daar heel emotioneel op. En ik zat even door de comments te bladeren, en wat echt direct al opviel is hoeveel steun zij kreeg. Ja, en er was zelfs een hele actie op touw gezet. Ja, ze wilden ook die avond, mensen op Facebook reageerden, mensen uit het dorp, die wilden die avond naar de politie komen, naar het politiebureau daar. Om steun te betuigen voor Richard K., de verdachte. Dat vind ik toch opvallend, Giel. Als je toch dit hele verhaal hoort, dan denk je toch van heel veel sympathie ineens toch voor die verdachte, vrij snel na zo'n incident. Terwijl toch, als we nu horen ook wat er gebeurd is, het ontzettend gruwelijk is. Tja, ik vond het echt onvoorstelbaar wat er is gebeurd hier. En ik heb zelf die filmpjes ook gezien. Ik moet zeggen dat je daarmee wel een bepaalde sympathie krijgt met de hoofdverdachte. Die zegt eigenlijk wat helemaal wanhopig is en uit een soort van bescherming voor zijn gezin 2 mensen om het leven heeft gebracht. Hè. Zo wordt het door hem verteld. Maar ja, uiteindelijk heb je natuurlijk wel te maken met een onderlinge ruzie die uiteindelijk heeft geresulteerd in een dubbele moord. En dan vervolgens gaat een heel dorp dat steunt de hoofdverdachte. Die komt ook uit het dorp. Hè. De 2 slachtoffers die komen uit Noord-Holland oorspronkelijk. Mm-hmm. En je ziet dat zo'n heel dorp zich achter zo'n man schaart. Ik was daar echt verbaasd over. Ja. Nou, Niels Dekker van namens de familie. Jullie staan natuurlijk families bij. Jullie voeren dan het woord namens families die te maken krijgen met ernstige geweldsincidenten. Hoe moet dit? Ja, dat vraag ik me dan. Maar hoe moet zoiets voor slachtoffers zijn, voor familie daarvan? Dat is lastig in deze zaak om daar iets over te zeggen, omdat een collega van mij van namens de familie de nabestaanden van de slachtoffers bijstaat. Ja. Dus ik kan daar op dit moment echt verder niks over zeggen. Elk woord wat ik daarover zeg is eigenlijk te veel. Dus dat maakt mijn positie een beetje lastig. Nou, zo zitten jullie beiden op geheel eigen wijze in een lastige positie. Laten we het gewoon hierbij. Dus tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu de rechtszaak tegen Fuad L. Het misdaadbureau. Een man met een vuurwapen, voorzien van een groene laser, richt op 28 september een bloedbad aan. Fuad L., die ook wel de Erasmus-schutter wordt genoemd, maakt op die dag een eind aan het leven van 3 onschuldige slachtoffers. Zijn buurvrouw Marloes, haar 14-jarige dochter Romy en huisarts Jurgen Dame. Deze week is de rechtszaak tegen de 32-jarige geneeskundestudent Fuad L. van start gegaan. Het is donderdagmiddag, 2:10. Wanneer de eerste meldingen van brand, schietpartijen en explosies bij de politie binnenkomen. Het doordringende geluid van sirenes is daarna wat overheerst in de stad. Dit houdt uren aan. Als de politie op het Herman Dorrplein aankomt, blijkt daar een meisje van slechts 14 jaar in een woning te zijn neergeschoten. Zij overlijdt later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Ook haar moeder is neergeschoten in de woning. Zij overlijdt ter plaatse. Binnen 2 kilometer van deze woning blijkt in het GK-gebouw van het Erasmus Medisch Centrum een leraar, tevens huisarts, te zijn doodgeschoten. Hij gaf op dat moment les aan 9 leerlingen. In het onderwijscentrum van het EMC is brand uitgebroken. Direct wordt er een grootschalig onderzoek opgestart om de dader of daders van deze feiten op te sporen. Het EMC wordt etage voor etage doorzocht. Het is vervolgens dan om 4:10 dat de verdachte buiten bij het EMC wordt aangehouden door de politie. Wij praten hier aan tafel door over de rechtszaak tegen Fouad El met misdaadverslaggever van het AD Giel Timmermans en Niels Dekker van Namens de Familie. En hij doet het woord namens de familie van Marloes en haar dochter Romy, die omkwamen bij dit drama. En onze onderzoeksjournalist Rick Pieters sprak met buurtbewoners. Rick, jij bent ook naar de rechtszaak geweest. Het was een allereerste zitting, maar meteen ook heel druk bezocht. Ja, het was ontzettend druk in de Rotterdamse rechtbank afgelopen maandag. Omdat er zoveel mensen waren, vond de zitting plaats in het extra beveiligde gedeelte van de rechtbank. Daar is veel meer plek. Ja, de zaal zat vol met pers, familie. Er was echt geen stoel meer vrij. En ook op de tribune, ja, daar kwamen familieleden, vrienden van de slachtoffers, maar ook buurtgenoten, die kwamen daar samen om naar de rechtbank te luisteren. Veel familie en vrienden van de slachtoffers. Had de rechter daar ook oog voor? Zeker. De rechter heeft meerdere keren benadrukt dat het voor familie en vrienden een ontzettend zware dag moet zijn geweest om daar weer geconfronteerd te worden met al die gruwelijkheden. De rechter nam echt even de tijd om uit te leggen ook wie iedereen was, omdat er natuurlijk misschien ook veel mensen aanwezig waren die normaal niet zo vaak bij een rechtszaak zijn. Misschien nog nooit in de rechtbank zijn geweest. Wie is een griffier? Wie doet wat? Ja. Precies. Dus dat werd echt wel eventjes uitgelegd. En wat ik wel heel mooi vond, de rechter die nam ook echt de tijd om uit te leggen van, ja, als je te veel emoties krijgt, dan mag je ook gewoon even weglopen. Nog één ding. Het kan zijn, dit is naar de nabestaanden, dat u vandaag dingen gaat horen die u aangrijpen, waar u emotioneel van wordt. De rechtbank begrijpt het als u de zaal wil verlaten om op een later moment terug te komen. Dus die ruimte is er. Een speciaal woord dus vanuit de rechter richting de nabestaanden. Niels, jij was ook bij aanwezig. Hoe loodzwaar was het voor de familie? Heel erg zwaar. Je ziet dat. Je bent dicht bij de mensen in de aanloop, de dagen ervoor, maar ook die dag zelf, dat je de spanning op ziet lopen. En je merkt dat op het moment met name dat de namen van Marloes en Romy werden genoemd, dat het moment was dat, ja, en meerdere mensen braken. Dus dat is echt de spanning die oploopt. Kijk, ze wisten wel van tevoren dat de verdachte niet bij zou zijn. Sommigen vonden dat fijn, want dat neemt toch ergens een bepaalde spanning en angst weg. Mm-hmm. Maar inderdaad, zoals jullie net zeggen, als je nog nooit in een rechtszaal bent geweest, niet weet wat je kunt verwachten, misschien dat je weet wat je al eerder hebt gehoord van het Openbaar Ministerie, dat misschien toch nog een keer te sprake wordt gebracht over die dag. Dat zijn zoveel facetten die bij elkaar komen, dat je die emoties eigenlijk een soort van exploderen op een gegeven moment. Ja. Is er dan ook spanning, getwijfeld vooraf door familie om wel of niet te gaan? Die is er in het allereerste stadium wel geweest. Dus dat is, je hebt iemand wordt gearresteerd, je hebt een voorgeleiding, verlenging, voorlopige hechtenis. Eerst de inverzekeringstelling, dan de voorlopige hechtenis. En dan hoor je van mensen, ja, gaat er straks een proforma zitting komen. Een voorbereidende zitting. Wil je daarbij zijn? En ja, daar hoor je bij een enkeling, nou, ik weet niet of ik dat durf. Dan worden de mogelijkheden besproken dat je dat ook in een aparte zaal met een videoverbinding bijvoorbeeld kunt bekijken. Onder begeleiding onder meer van een case manager van slachtofferhulp. Maar je ziet naarmate dat de zitting dichterbij kwam, dat iedereen van de familie van Marloes en Romy zei, ik wil daarbij zijn. En ze zijn daar ook gewoon echt met z'n allen geweest. Ja, wat is jullie rol daarin? Namens de familie is een, ja, ik noem het zelf maar een soort mediatak van Slachtofferhulp Nederland. En wij komen in beeld, mediaadviseurs die daarbij zijn aangesloten, komen in beeld op het moment dat er heel veel vraag is, heel veel druk vanuit de media op mensen, maar ook soms als nabestaanden en slachtoffers juist zelf iets willen in de pers. Dus dat kan in verschillende fases zijn. Nou, de fase waarin wij bij de familie van Marloes en Romy kwamen was heel erg snel na die schietpartij, omdat dat de gebeurtenis is van zo'n grote omvang, dat eigenlijk gelijk heel duidelijk is van, ja, die mensen gaan hulp en begeleiding nodig hebben. Waarbij, en daar had ik het met Giel over voor de uitzending, het niet gezegd is dat er mensen niet altijd iets willen. Want soms willen ze juist ook iets met de media. Willen ze dat hun stem gehoord wordt. Maar wat heel veel mensen willen voorkomen, en dat is een rol die we wel vaak vervullen, is kom met al je vragen en opmerkingen komen naar ons toe. Want wij bespreken dat met de nabestaanden. Houden het overal in de gaten qua publicaties. Dus het is niet zo dat wij een soort politieagentje zijn die alles tegenhouden en afhouden. Nee. We kijken gewoon en elke casus staat op zich. Wat zijn de wensen van de familie? Daar gaat het ook over het medium dat ze kiezen eventueel om hun verhaal te doen. Maar ook wel soms een soort verbindingsmakelaar noem ik het soms. Om ook pers en families, nabestaanden, tot elkaar te brengen. En zo was jij dus ook bij die rechtszaak aanwezig. Jij, Giel, was daar ook, omdat jij die zaak op de voet volgt. En we hoorden het al even, Fuad El, de man waar het om draait, die dus terecht zit, die was er zelf niet. Waarom was hij er niet? Werd daar iets over duidelijk? Wat opvalt is dat zijn advocaat eigenlijk sowieso helemaal niks zegt. Dat was in aanloop naar de eerste zitting al. En eigenlijk tijdens de zitting ook. Ze heeft er heel weinig uitleg over gegeven. Maar goed, ja, ik kan me ergens wel voorstellen als je een hele publieke tribune hebt met 100 mensen erop en alle media zijn aanwezig, dat je er even voor kiest om de eerste zitting over te slaan. Ja, en wat viel jou nog op aan hoe de advocaten zich opstelden? Ja, heel sec en heel terughoudend heb ik het over de advocaat van Fuad. Het viel mij ook op. Het is een jonge vrouw die echt pas heel kort advocaat is. Dat is eigenlijk best wel, had ik niet verwacht. Bij zo'n zaak niet verwacht. Ja, bij zo'n ernstige zaak waar iemand misschien wel aankijkt tegen een eis dadelijk van levenslang. Hè, of 30 jaar TBS, weet ik veel. Zoiets, daar moet je natuurlijk wel aan denken. Ja, dan verwacht je de meest gerenommeerde advocaat daar tegen te komen. Dat is in dit geval niet. Dat wil overigens niet zeggen dat zij niet capabel is. Absoluut niet, maar het is wel opvallend. Dat viel jou in ieder geval op. Nou, kan de rechtbank natuurlijk wel een verdachte verplichten om erbij te zijn? Is daar nog iets over gezegd, Rick? Ja, deze keer is dat dus niet gebeurd. Bij de eerste proforma-zitting heeft de rechtbank ervoor gekozen om hem niet te verplichten om erbij te zijn. Maar het Openbaar Ministerie die wil wel echt heel graag dat tegen de tijd dat dit najaar de inhoudelijke behandelingen van start gaan, dat hij daar wel echt bij is. En dan kan de rechtbank hem dus ook echt gaan verplichten. Wil de familie dat ook? Ja, absoluut. Er was verdeeld, nou niet verdeeld uit het verkeerde woord, maar sommige van de leden van de familie hadden hem ook afgelopen maandag al willen zien. Dat zijn onder meer mensen die hem nooit eerder echt ook een levende lijf hebben gezien. Maar er zijn ook familieleden die kenden hem dus ook al vanwege de hele voorgeschiedenis. Omdat natuurlijk de buurman was. Ja. Ja. En de problemen die er speelden. Die hoefde het niet per se. Want ze weten dat die confrontatie gaat komen op enig moment met hem in de rechtszaal. En dat is in die zaal echt wel dat je redelijk dichtbij een verdachte zit. Ik schat het zelf op een meter of 10, 15 max. Dat is best een beangstigend idee. Ja, want hoe heftig is dat? Ik bedoel, jij staat natuurlijk vaker families, weet je, dan oog in oog staat voor het eerst met iemand die jouw geliefde iets het allerergste heeft aangedaan. Ja. Ja, ik denk dat mensen ook vaak nog wel verrast zijn door hoe ze zelf op dat moment reageren. Maar als je daar van tevoren over nadenkt, en dat was bij sommigen dus bij de zitting maandag ook al, dat ik inderdaad hoorde, het idee dat hij straks zo dicht bij je zit, dat dat eng is. Maar dat gaat ze niet tegenhouden om daar te zijn. Maar willen het dus wel. Ze willen hem daadwerkelijk in de ogen kunnen kijken. Ja, ik weet niet of het in de ogen is, maar in ieder geval dat hij erbij is en dat ze ook eventueel hun slachtofferverklaringen kunnen voorlezen. Want dat is wat bij een inhoudelijke behandeling uiteraard ook gaat gebeuren. Ja, dat is iets wat later komt. Ik begreep ook, Rick, dat de advocaat van de vader van Marloes en de opa van Romy wil dat hij en zijn vrouw dat strafdossier kunnen inzien. Wat zei zijn advocaat Peter Schout, is dat volgens mij? Ja, klopt. Wat zei hij daarover? Ja, hij gaf daar meerdere redenen voor. Het belangrijkste is dat de vader van Marloes en dus ook de opa van Romy graag alle details wil weten van wat er die dag nou precies is gebeurd. Zodat je ook de waarom-vraag beantwoord kan krijgen. Op een gegeven moment, waarom zijn zij het slachtoffer van hem geworden? Het verzoek is voorlopig nog niet goedgekeurd, omdat het op dit moment nog het onderzoek in de weg kan zitten, omdat er ook nog getuigen moeten worden gehoord. Maar het Openbaar Ministerie leek wel welwillend om zo snel mogelijk, als het dus kan, op een gegeven moment dat rapport te gaan geven. Niels, wat zou dat voor hen betekenen? Nou, ze hebben in december al gesprekken gehad in plukjes van de familie, verschillende gesprekken gehad met de twee officieren van justitie. Die hebben in die gesprekken, dat wordt begeleid door een case manager, ik noemde het net al van slachtofferhulp, die eigenlijk het soort aanspreekpunt is, een schakelpunt ook voor nabestaanden en slachtoffers richting Openbaar Ministerie en politie. Die zijn ook bij die gesprekken geweest. En daarbij hebben de officieren van justitie vertelt wat er tot nu toe uit het onderzoek is gebleken. Dus daar werden ze wel goed in meegenomen. Ja, ze zijn echt heel goed voorbereid op die proforma-zitting. juist omdat, en dat zei de officier ook tijdens die pro forma zitting, er bestaat altijd een kans dat officieren van justitie, naar aanleiding van verzoeken van de advocaat van de verdachte, ja, dat zij bepaalde dingen moeten gaan motiveren, dus details moeten prijsgeven van het onderzoek. Die hebben zij in het gesprek van december te horen gekregen. Dus daar waren ze op voorbereid. Gelukkig, zo zeiden de aanklagers ook, was de noodzaak er niet om de gruwelijke details daar en plein publiek te herhalen. Maar ze waren ze op voorbereid. Maar ja, hetzelfde als met het uitroepen van de namen. Als dat wel zou zijn gebeurd, komt dat toch weer kei en keihard binnen. Ja. Kan ik me voorstellen. Zometeen meer over deze zaak, over Fouad El. Hoe bereidde hij zich voor op die dag? Wat is er gedaan met de meldingen die Marloes over haar buurman maakte? We hebben het er zometeen over na het NOS-journaal met Levi van Eck. NPO Radio 1. IJmuiden wordt vanaf maandag een veiligheidsrisicogebied, meldt regio Omroep NH. Dat betekent dat iedereen in bijna de hele stad mag worden onderzocht op wapens, vuurwerk en explosieven. De burgemeester wil zoiets doen aan het geweld in IJmuiden dat meestal te maken zou hebben met drugs. De maatregel duurt tot 1 augustus. Het is nog niet duidelijk of de maanlander die Japan met succes op de maan heeft gezet kan functioneren. De zonnecel van het apparaat wekt geen energie op. Zolang de batterijen werken is er nog wel communicatie met de maanlander mogelijk. Het demissionaire kabinet wil de uitkoopregeling voor piekbelasters van stikstof verlengen. Volgens de huidige regeling moeten bedrijven zich uiterlijk 5 april aanmelden, maar Haagse bronnen melden dat dit wordt verlengd tot eind dit jaar. En ING blijft bij het standpunt dat de bank impactvolle acties onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan. Daarmee reageert de bank op de rechtszaak die is aangespannen door Milieudefensie. Die organisatie noemt ING de bankier van de klimaatcrisis door financiering van olie- en gasbedrijven. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Deze week de eerste openbare rechtszitting tegen Fouad El, de man die een eind maakte aan het leven van 3 onschuldige slachtoffers. Zijn buurvrouw Marloes, haar 14-jarige dochter Romy en huisarts Jurgen Dame. Daarover zijn hier te gast Niels Dekker van Namens de Familie. Hij doet het woord namens de familie van Marloes en haar dochter Romy. En ook hier misdaadverslaggever van het AD Giel Timmermans en onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Giel, wat weten we nou tot nu toe over wat zich heeft afgespeeld op 28 september. Bijvoorbeeld, heeft hij dat nou tot in detail voorbereid? Nou ja, dat is het sowieso. Daar blijkt uit alles wel veel voorbereiding in. Dan heb je het alleen maar over het feit dat hij meerdere wapens tot zijn beschikking had. Je noemde het net zelf ook al, een wapen waar ook een groene laser op zat. Ja, dat is geen wapen dat je even op de hoek koopt. Maar wat zegt dat, zo'n groene laser? Dan kan je er beter mee richten. Ja, zo interpreteer ik het inderdaad. Ja, dat je ziet waar je op richt en daarop schiet. Dus dat is geen normaal wapen. En dat betekent dat je daar tijd in hebt moeten steken om dat te verkrijgen. Er zijn sprake geweest natuurlijk in het Erasmus, waar hij brand heeft proberen te stichten met behulp van een soort Molotov cocktails. Heeft hij waarschijnlijk ook voorbereid. Dus je ziet wel aan allerlei dingen dat er voorbereiding mee in heeft gezeten. Hij moest natuurlijk ook aan dat wapen of wapens komen. Ja, precies. En normaal gesproken zie je vaak dat het dan gaat om een beetje omgebouwde alarmpistolen. In dit geval lijkt het toch wel wat professioneler spul. Dat niet zo 1, 2, 3 meteen op de kop te tikken is. Overigens, ze hebben ook een tweede verdachte aangehouden in Den Haag. Iemand van, ik meen 29, zeg ik even uit mijn hoofd. Die zou mogelijk het wapen hebben geleverd. Dus ook daar zit de politie bovenop. Ja, en dat is dan weer een andere zaak. Hè? Maar dat hoort hier natuurlijk wel bij. Dat is dan mogelijk de man die het wapen dan verstrekt heeft. En Rick, als we nou die dag proberen te reconstrueren, dat begon om 2:10. Toen stond hij voor de deur bij zijn buurvrouw Marloes. Ja, om 2:10 kwamen in elk geval de eerste meldingen binnen. Dus een paar minuten daarvoor zou hij dus inderdaad voor de deur hebben gestaan in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Iemand doet de deur open. En dat is eigenlijk al uitzonderlijk. Omdat uit angst voor ook die buurman werd de deur heel vaak niet open gedaan. Werd er goed gekeken. Ik heb met meerdere buurtbewoners gesproken en die geven aan van ja, misschien verwachten ze wel een pakketje. Dat is het verhaal wat in die wijk rondgaat. Ja, en hij maakt daar in die woning een einde aan het leven van Marloes en Romy. Ontzettend heftig natuurlijk. Veel getuigen ook. Buren die snel op de locatie afkomen. Ja, want er was ook brand gesticht in zijn eigen huis. Dus het was wel echt, het viel op. Dus mensen kwamen daar gelijk naartoe. Ja. En een derde persoon die in dat huis was, een vriendin van Romy. Ze waren daar aan het afspreken die dag. die heeft het overleefd. Daarna is hij naar het Erasmus MC gegaan. Daar heeft hij Jurgen Damen doodgeschoten. Wat weten we nou over Jurgen Damen en hoe goed zij elkaar kenden? Zeg maar, was hij heel specifiek op zoek naar Jurgen Damen? Giel, is dat, wat weten we daar tot nu toe over? Ja, wat we weten vanuit getuigenissen van mensen die in het klaslokaal aanwezig waren. Er waren 9 leerlingen bij, wat ik begreep. En daar werd iets over gezegd van, ja, het is tijd, Jurgen. Daar lijkt uit te spreken dat het in ieder geval dat hij bewust naar Jurgen op zoek was. En hij heeft ook alleen de docent doodgeschoten en niet andere mensen in datzelfde klaslokaal. Dus het was in ieder geval een bewuste keuze. Maar wat nou precies die relatie is tussen de docent en de leerling, dus Fouad, ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Dat lijkt wel een bepaalde rol te spelen natuurlijk in het onderwijs. Maar ook de Erasmus heeft daar nog steeds geen helderheid over willen geven. Nou ja, en dus die brandbommen gegooid, daar zit ook nogal wat tijd tussen, begreep ik. Is daar nog onduidelijkheid ook over? Ja, dat is een beetje de blinde vlek waar ik ook mee zit. Je moet je voorstellen dat ongeveer na een kwartier hebben de 3 moorden plaatsgevonden. En dan duurt het 3 kwartier voordat die brandbommen worden gegooid. En in die tussengelegen 3 kwartier is hij in het Erasmus. We weten daar wel iets van de afgelopen zitting. Dus bijvoorbeeld hij probeert een pasje te bemachtigen, waarmee hij op allerlei plekken in het Erasmus kan komen. Ook plekken die voor studenten niet toegankelijk zijn. Verder zou hij mensen hebben bedreigd met een wapen. In de lucht hebben geschoten. Om een pasje te vragen ook. Hè? Dat is een van de momenten naar het schijnt is de verdenking. Maar wat is hij dan precies al die 3 kwartier gedaan? Is hij op zoek geweest naar andere mensen? Dat is in ieder geval een scenario waar de politie rekening mee hield. Moet je voorstellen dat er rond die tijd meteen iemand van de examencommissie in veiligheid is gebracht, de voorzitter. Die hebben ze uit de metro geplukt om hem op het politiebureau te brengen. Omdat dus daar was wel gedachte van, oh, misschien wil die hem ook iets aandoen. Ja, blijkbaar hield de politie ermee dat er ook andere doelwitten zouden kunnen zijn. En hebben ze in ieder geval mensen in veiligheid gebracht. Ja. Nou ja, we horen natuurlijk het verhaal. Rick vertelt het hier en we kennen het verhaal ook gedeeltelijk natuurlijk over, nou ja, wat Marloes is overkomen en haar dochter Romy. Hoe bang was zij voor die buurman? Nou, er zijn, maar het is onder meer gebleken uit verhalen die journalisten hebben gemaakt. Mm-hmm. Ja. Dat er heel veel meldingen zijn geweest. De dierenmishandeling is iets wat Marloes wel heeft gezien en ook voor de rechter is geweest. Maar er is toegezegd door de instanties na deze verschrikkelijke gebeurtenis, door onder meer ook Woonbron, waar ze de woning van huurden. Ja. Maar ook gemeente, et cetera, is er toegezegd dat er een tijdlijn gemaakt zou worden om alles in kaart te brengen, gewoon heel chronologisch. Wat is er gebeurd? Wie heeft wat op welk moment gedaan? En wat is er misschien ook nagelaten? Want zijn daar veel vragen over bij de familie van hoe dit heeft kunnen gaan? Of hoe hebben er instanties langs elkaar gewerkt? Wat is er gedaan met haar meldingen? Ja, kijk, ze krijgen Romy en Marloes niet mee terug. Maar zij hebben wel heel veel vragen over wat is er nou daadwerkelijk allemaal gemeld? Wat is er nou daadwerkelijk ondernomen? Die vragen kwamen er al heel snel, ook na de gebeurtenis. En eerst hebben ze gezegd van, nou, we hebben de uitvaarten, dus rouwverwerking. Mm-hmm. Nu is die rechtszaak, nou, dat is gebleken, het kost enorm veel kracht en energie. Dus die antwoorden moeten er zeker komen. Maar ja, als dat nou bijvoorbeeld is na beëindiging van de rechtszaak, is dat ook prima. Maar ze willen antwoorden, zeker. Deelde zij haar zorgen en wellicht angsten ook met familie en vrienden over Fouad L? Nee, ik kan daar niet te veel over uitweiden. Dat zal mogelijk ook nog wel tijdens de rechtszaak worden besproken of op enig moment mm-hmm. wat meer worden toegelicht. Maar het was voor sommige familieleden wel duidelijk dat er iemand naast haar woonde die een enorm probleem veroorzaakte. Ja, en nou ja, ze zou ook willen verhuizen. Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen. Of dat iets is wat ook voor later is. Nee, dat is iets voor later inderdaad. Ja. Ja. Daar kan ik zelf geen uitlatingen over doen. Ik ben daar zelf niet bij geweest. En dat zal denk ik ook gewoon zo'n tijdlijn natuurlijk ook gewoon duidelijk moeten en kunnen maken. Je noemde al even de woningcorporatie. Wat zeggen zij hier nou over? Ja, we hebben natuurlijk ook om een reactie gevraagd bij hen. Ook omdat er in de media dus vaak ook wordt gesproken. Hier nu ook over Woonbron. Meldingen die daar zijn gedaan. De woordvoerder van Woonbron heeft me laten weten, ja, toch wel ook als woningcorporatie graag antwoord willen geven op al de vragen die leven. Maar op dit moment kan dat simpelweg nog niet, omdat ook de strafzaak nog loopt. Ze zijn dus echt nog druk bezig en verwachten na de strafzaak dus met een uitgebreider rapport te komen over, ja, de voorgeschiedenis. We hoorden wel. Sorry, nee, maar het lijkt mij ook een aanvulling daarop dat de instanties, of dat nou overheidsinstanties zijn, een verhuurder, dat iedereen wil weten inderdaad van, kunnen we hier iets van leren? Ja, zeker. Maar goed, dat is dus iets waar ze wel mee aan de gang gaan. Ja. Met die tijdlijn, met dat onderzoek. We hoorden natuurlijk al even over Marloes, die wel meldingen maakte over Fouad El. Hij was ook al eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. Giel, wat weten wij over wat hij dieren aandeed? Ja, hij is veroordeeld voor de mishandeling van konijnen. Hij zou konijnen hebben geschopt of gegooid. En dat is gezien en daar is melding van gemaakt. Maar er zijn op meerdere momenten zijn er melding gemaakt van dierenmishandeling. Ook dat hij met een kruisboog had geschoten op vogels, zeg ik even uit mijn hoofd. Er is ook nog andere meldingen van dierenmishandeling geweest waar hij niet voor is veroordeeld. Dus uiteindelijk is hij maar één veroordeling, namelijk die van die konijnen. Maar dat is een serieuze aantijging. Ja, hele nare verhalen zijn dat, Rick. Ja, zeker. Ik heb ook veel buurtbewoners daar gesproken die dus dit ook allemaal van dichtbij hebben meegemaakt. Ook inderdaad met het konijn waar die dan ook nog eens een baksteen op zou hebben gelegd. Gruwelijke details. Maar ja, daar is hij dus inderdaad voor een deel van de verdachtmaking is hij dus wel vrijgesproken. Maar buurtbewoners zeggen, ja, we hebben het gezien, we hebben het gehoord en we hebben het meegemaakt met elkaar. Nou ja, in ieder geval één keer een veroordeling. Ja. Kunnen we nog feitelijk vaststellen, is het dat er een verband is tussen dierenmishandeling en geweld tegen mensen? Ja, er zijn meerdere mensen die daar echt actief onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld GZ-psycholoog Nienke Endenburg. En volgens haar is die linker zeker. Ze verwijst naar Amerikaans onderzoek waaruit zou blijken dat vrijwel alle seriemoordenaars zich eerst schuldig maakten aan het verwonden, ja, of erger van dieren. We weten dat als je dieren zelf mishandeld hebt, dat een rode vlag is dat er iets in de ontwikkeling van kinderen of jongvolwassenen niet goed gaat. En dat bijvoorbeeld de empathieontwikkeling, dus het invoelend vermogen, onvoldoende tot ontwikkeling komt. En dat dat dan ook maakt dat je niet kan invoelen dat als je andere mensen mishandelt, dat heel veel leed kan veroorzaken. Het melden van dierenmishandeling is al een ding, dus dat wordt al niet heel vaak gedaan. En als het gaat over dierenmishandeling, wordt er heel vaak door instanties, niet altijd, maar wel heel vaak gezegd van, nou ja, het is maar een dier, dat is natuurlijk best rot voor dat dier. Maar ja, waar hebben we het eigenlijk over? We hebben veel belangrijker dingen te doen. Terwijl ik denk dat mensen die dieren mishandelen, dat echt een rode vlag is voor eventueel het mishandelen of vermoorden van mensen. Dus dat je daar echt aandacht aan moet besteden. Nou, wordt Fouad El binnenkort ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Giel, wat weten we nou tot nu toe over, ja, kortweg, ja, hoe gek hij is of ja, wat er mis is met hem? Want dat ga je natuurlijk wel, ja, ik bedoel, normale mensen doen dit niet, zeg ik dan toch even. Nee, we weten wel iets natuurlijk wat hij er zelf over heeft geschreven. Je moet je voorstellen dat hij vaak op internet fora zat, online, waarin hij vertelde over zijn eigen leven. En een van de dingen die hij daarover vertelt is dat hij een bepaalde vorm van autisme heeft, Asperger. Je moet een beetje denken aan Dustin Hoffman, Rain Man. Dus iemand die tegelijkertijd heel erg slim is. Maar wel een autistisch, dus sociaal misschien minder ontwikkeld. Dat is wat hij over zichzelf vertelde. Dat zou natuurlijk ook een rol kunnen hebben gespeeld in dit drama. Nou, zeg je het al, hè? Hij was veel online op zo'n forum, een dubieus forum. Wat schreef hij daar zo al? Ja, het ging alle kanten op. Het was in ieder geval extreem. Dus je moet je voorstellen dat het een forum is waarbij het gaat over haat tegen vrouwen. Haat tegen mensen met een donkere huidskleur. Jodenhaat. Echt rechtsextremistisch. Discriminerend. Dat soort uitspraken deed hij daar. En het ging over nog veel breder. Het ging over zijn frustratie over zijn opleiding, waar hij zijn diploma niet voor zou krijgen. Het ging over dat hij bezig was met het ontwikkelen van een kunstmatige baarmoeder. Daar lijkt een beetje uit te spreken dat die haat tegen vrouwen. We hebben eigenlijk vrouwen niet meer nodig als we kunstmatige baarmoeders hebben. Hè? Dus daar zit een soort afkeer tegen vrouwen in. Ja, dat soort dingen. Ook dat hij bij Forum voor Democratie, dat was de partij die hij aanhing, waar hij ook wel eens naar bijeenkomsten ging. Dus ja, van alles kwam voorbij. En ook schreef hij daar ook wel over over buurvrouw Marloes? Ja, die kwam ook voorbij in al die berichten. Hij noemt haar een coal burner. Ik heb het even op moeten opzoeken, want ik had er nog nooit van gehoord. Maar een blanke vrouw die met een zwarte man is. En daar had hij ook wel bepaalde afstoot. Dan ben je daar tegenaan. Misselijkmakend als je dit allemaal zo hoort. Hij was heel veel online, maar had natuurlijk ook een offline leven. Dus wat weet jij daarover? Hoe begaf hij zich in de maatschappij? Ben je er meer over te weten gekomen? Ja, we hebben wekenlang geïnvesteerd om te kijken wat we in het fysieke leven van deze man konden vinden. En het was ontzettend ingewikkeld. Dus je moet je voorstellen dat hij op online iets zegt over dat hij bijvoorbeeld werkte voor de corona coördinatiecentrum. Dat hij bijvoorbeeld corona spuiten ook gaf. Konden we het allemaal niet controleren of dat waar was. Wat we ook zagen is dat hij bijvoorbeeld zei, ik ga altijd uit eten bij dit favoriete restaurant. Het was een grillrestaurant. Nou, daar zijn we geweest. En inderdaad, die restauranteigenaar, die herkende hem, die zei, dat is die jongen die daar altijd in de hoek zit. En die altijd hetzelfde neemt. Een Frans uiensoepje, een entrecote en daarna vanilleijs met boerenjongens. Dat kwam hij daar. Hij kwam daar maanden aan één stuk door. Kwam hij daar elke avond, aan het einde van de middag, begin avond, kwam hij daar binnenlopen. Ging hij eten, vaak nog met zijn rugzak om. Zegt ook een beetje over wat zijn manieren zijn. Maakte hij dan ook contact met mensen die daar werkten bijvoorbeeld? Nee, ja, precies. Zij zeiden ook, dat is een beetje een vreemde vogel. Hij keek je dan niet aan als je bestelling kwam opnemen. In gesprek was hij een beetje afwezig. Hè? Dus dat autistische wat hij over zichzelf noemt, dat herkende zij wel heel erg. En ook dat hij dan bijvoorbeeld altijd afrekende met 100 euro... terwijl hij maar 50 euro hoefde te betalen. Dus altijd flinke voor je achterliet. Oké. Nou, zei je al even, het is natuurlijk ook een slimme man. Ik bedoel, hij was niet voor niks dat hij geneeskunde studeerde. En hij stond dan op het punt om basisarts te worden. Maar er waren natuurlijk ook meldingen. Er was zelfs een brief van het Openbaar Ministerie aan de Erasmus Universiteit. Wat stond daarin? Ja, het OM heeft uit eigen beweging besloten aan de bel te trekken. Dat had te maken met die veroordeling voor dierenmishandeling. En zij hebben toen contact opgenomen met Erasmus. En ze zeiden van we zien dat deze meneer op het punt staat om een diploma voor basisarts te krijgen. Tegelijkertijd zien wij dat hij veroordeeld is voor dierenmishandelingen. Is dit nou een persoon die geschikt is om arts te worden en voor het leven van andere mensen te zorgen? Daar hebben zij vraagtekens bij gezet. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid, lijkt het, dat de examencommissie extra eisen aan hem heeft gesteld. Ze wilden dat hij een soort psychologisch onderzoek zou doen. Of in ieder geval een psycholoog ging praten. En dat heeft allemaal vertraagd of ervoor gezorgd dat hij geen diploma kreeg. Ja, en daar die dus heel erg gefrustreerd ook over was. Dat blijkt ook wel uit die berichten op dat forum. Ja, en inderdaad, die frustratie die liet hij in de vrije loop online. En dat wordt ook veel genoemd in de media als mogelijk motief. Ik wil dat benadrukken. Het is ook gezegd door het OM bij de zitting. Het motief wordt nog heel erg onderzocht. Ze weten niet precies wat het is. Daar moet nog heel veel onderzoek naar worden gedaan. Maar ergens voel je wel dat dit het wel zou kunnen zijn. Dat het met het diploma en het niet krijgen van het diploma te maken heeft. Nou ben jij, Rick, naar Delfshaven afgereisd. De buurt in Rotterdam waar Marloes en Romy woonden. Maar dus ook Fouad El. En jij kon wel meteen terugvinden waar het was. Ja, je hebt daar het Heiman-Dullaardplein. Waar dus ook de woning van Marloes en Romy was. Of nog steeds is. En als je daar aan komt rijden, dan zie je eigenlijk gelijk waar het op 28 september zo gruwelijk mis is gegaan. Fouad El heeft ook zijn eigen huis destijds in de brand gezet. En je ziet echt nog zwart geblakerde kozijnen. De ruiten zijn helemaal dichtgetimmerd met karton, zodat je dus niet naar binnen kan kijken. En bij het huis van Marloes en Romy zijn de lamellen dicht. Daar kan je niet meer naar binnen kijken. En jij hebt ook mensen gesproken, neem ik aan, daar in de buurt. Ja, zeker. Ja, het is voor veel mensen echt een trauma, die dag. En wat er is gebeurd, het is een hechte volksbuurt. Veel mensen hebben contact met elkaar. Buren zijn hecht. En zeker voor de mensen die dicht bij het gezin staan, die hebben echt moeite om erover te praten. Ik heb wel met een aantal van hen gesproken, maar zij willen echt liever buiten de media blijven. Alleen off the record nog hun verhaal doen. Het doet echt simpelweg nog te veel pijn om dat allemaal weer omhoog te halen. Ja. Wel zijn er ook meerdere ondernemers in de buurt, bijvoorbeeld een kapper en ook een kroeg. En ook die mensen die dus die ondernemingen runnen, die hebben die dag van heel dichtbij meegemaakt en ook de nasleep daarvan. En zij wilden wel het een en ander kwijt. Het was voor onze winkel heel raar, want het is eigenlijk de enige dag dat wij ooit dicht zijn geweest. We zijn 365 dagen per jaar open, maar die dag kwamen hier heel veel mensen schuilen eigenlijk. En die hebben we opgevangen, deuren dicht. En toen het sein kwam dat het veilig was, toen is iedereen weer weggegaan. Maar toen hebben we de hele dag wel met heel veel mensen in de winkel gezeten die eigenlijk bang waren om weer naar buiten te gaan. Ja, eigenlijk dat is was een grote klap voor de wijk, voor de buurt. Maar in een periode was het echt heel moeilijk voor de wijk. Ik heb geprobeerd als ondernemer voor de buurt Dat kunnen een beetje mensen bij elkaar brengen. Nog steeds de mensen, iedereen komt bij mij. Iedereen vraagt wat gebeurt, hebben iets gehoord of wat. Nou, ik woon hier twee straten verder. En ik zit in dit café, 1 april 42 jaar. Nee, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En hoe was die dag? Ja, het was natuurlijk schrikken ten eerste. Ja, heel de dag natuurlijk. Politie. Ik wist niet of we zoveel brandweer, politie en ziekenauto's hadden in Rotterdam. Maar die waren er wel allemaal. Ik heb de hele wereldpers hier binnen gehad. Ik hoop dat die TBS krijgt. En dat die voorlopig nooit meer vrijkomen natuurlijk. En over 25 jaar tot ze eens gaan vragen van... heb je geen spijt wat je gedaan hebt? We zijn een paar maanden verder inmiddels. Is het nog zo dat het nog steeds het gesprek van de dag is hier? Of dat het er vaak over gaat? Nou, er komen hier natuurlijk nog dikwijls of mensen in de buurt... of die langskomen en dan zeggen ze... joh, is dat nou bij jou in de buurt gebeurd, Theo? En dan, ja, dan wijs ik naar de overkant. Ik zeg, ja, hier is gebeurd. Jeetje, man, wat maak jij toch allemaal mee? Ik zeg, ja, dat is ook zo. En dan maakt het natuurlijk heel veel indruk op buurtbewoners, op de ondernemers daar. Maar er komt natuurlijk op de familie ongelooflijk veel af. Niels, hoe gaat het nu met hen? Ik heb eerder gezegd slecht, maar ze proberen er wel het beste van te maken. Er zijn ook nog twee zusjes en een broertje van Romy. Andere kinderen van Meloes en haar ex-man. Die zijn nu onder de hoede van de man. Maar die met zijn nieuwe partner, ja, die krijgen dat ook opeens voor hun kiezen. Ze krijgen daar heel veel hulp en begeleiding bij, net zoals de andere familieleden. Ook voor de verwerking van het trauma. Ik noemde de case manager. Dat is eigenlijk de spil die ook zorgt dat ze hulp krijgen bij juridische afwikkeling, bij financiële afwikkeling, bij vraagstukken. Die kunnen altijd worden gebeld en gemaild door de nabestaanden. Die heeft ook gezorgd dat ze slachtofferadvocaten krijgen. En die krijgen dus ook, want die hebben de lijn naar de instanties toe. Die zorgen dus ook voor gesprekken met pak een beetje een jeugdzorg voor GGZ, et cetera. Ze krijgen op de achtergrond, achter de schermen, krijgen ze echt verschrikkelijk veel hulp. Maar ze moeten het uiteindelijk zelf doen. En op welke vragen hopen zij antwoord te krijgen tijdens de zaken die ook nog gaan komen? Ja, Rick zei het eerder, dat is de vraag waarom. Waarom, en ik hoorde de vader van Romy dat zeggen, van wat heb je hier nou mee bereikt? In al hun verdriet, hè? Van als je ziet, zoveel mooie levens verwoest, nabestaanden voor wie de pijn nooit weg zal gaan. En hij zelf zit hopelijk voor de rest van zijn leven ergens in een celletje of in een kliniek. Is dat waar zij op hopen, dat hij voorgoed achter de tralies verdwijnt? Zij hopen echt dat hij nooit meer, maar ik denk heel veel mensen met hen, dat deze man nooit en nooit meer vrij gaat komen. Ja. Nou, is dit pas de eerste zitting die er geweest is, Giel? En als je alles zo hoort, dan denk je, nou, dit kan bijna niet anders dan dat er een veroordeling uit gaat rollen. Wat is er van belang, als we het ook hebben over de strafmaat bijvoorbeeld? Allereerst dat het bewezen wordt. Nou ja, er zijn zoveel getuigen. Ik lijkt me dat niet zozeer het probleem zit. De tweede vraag is natuurlijk, was hij toerekeningsvatbaar? Er werd net al gerefereerd aan het feit dat hij nu gaat worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De vraag is nog, ga je daar aan meewerken of niet als verdachte? Dat valt te blijken, want als hij niet wil meewerken, dan zullen ze moeten observeren. En dan moeten ze op basis van die observatie dus zien, ja, hoe zit hij psychologisch aan elkaar? Inderdaad, heeft dat autisme misschien een bepaalde rol gespeeld in dit drama? Dus dat zijn facetten die in ieder geval belangrijk zijn. Maar dat hij een lange gevangenisstraf tegemoet gaat, of in ieder geval lange tijd uit de maatschappij is, ja, dat kan haast niet missen. Nee. En dus een hele lastige tijd voor de familie, die dus, wat ik begrijp, ook naar de toekomstige zittingen gaat, als ik het van jou zo hoor. Ja, dat is iedereen wel van plan. Dus een beetje de vraag natuurlijk wel bij een volgende proforma zitting, als hij daar er weer niet is. Want soms kan dat met een paar minuten beklonken zijn. Dus daar hangt het vanaf. Maar het voornaamste is de inhoudelijke zitting. Daar zullen ze allemaal zijn. Ja. Daar zullen sommigen het woord ook gaan richten tot hem. Officieel tot de rechters, hè, maar dat komt dan bij hem binnen. Er gaan vorderingen komen. Maar ze zullen er allemaal zijn. En hopelijk hij ook, al dan niet uit zijn cel geplukt, met een gerechtelijk bevel. Nou, wensen daar heel veel sterkte bij. Ga ik overbrengen. Tot zover de rechtszaak tegen Fuad El. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. En dat gaat deze keer over kentekens. Jawel, want op televisie zie je vaak dat die nummerplaten geblurred worden. Hè, zodat je hem niet meer kan lezen, zo vaag gemaakt. Waarom is dat, Rick? Dat heeft alles te maken met privacy. Uit een kenteken kun je best wel wat persoonlijke gegevens halen. Bijvoorbeeld natuurlijk over de waarde of wanneer je hem hebt gekocht, die auto. Maar ja, er zit ook nog een andere kant aan. Voor hetzelfde geld heb jij wel een geheim afspraakje op een bepaalde locatie. En kijkt jouw partner en die ziet opeens jouw auto bij een hotel staan. Je bent aan het spijbelen van je werk. Of je bent aan het spijbelen van je werk. Dat kan natuurlijk ook. Dat is wat onschuldiger. Ja, nou heeft dat dus met privacy te maken. Hè, dat die nummerplaten dan onherkenbaar worden gemaakt. Maar je moet natuurlijk sowieso je kentekenplaat wel in de gaten houden. Want criminelen kunnen ermee aan de haal gaan. Ja, zeker. Het is natuurlijk nog veel erger dan wanneer die op tv komt. Als je kenteken wordt gestolen. Gerard van Warmerdam is autocriminaliteit-expert. En vertelt wat criminelen met jouw gestolen kenteken kunnen. Met mijn kentekenplaat kan je allerlei dingen doen. De plaat zelf, die kan je goed gebruiken om bijvoorbeeld de identiteit van een gestolen auto of een auto die je voor andere criminele activiteiten wil gebruiken. Die plaat kan je op een andere auto hangen en dan is het net alsof je de identiteit van die andere auto hebt. En je kan dan gewoon je feiten plegen. Een gestolen auto kan op die manier behoorlijk verhuld worden eigenlijk. Dat hij bijvoorbeeld als een gestolen auto langs herkenningscamera's gaat die langs de snelwegen staan. Ze hangen er een andere kentekenplaat op, bijvoorbeeld de kentekenplaat van de buurman. Dan is het net of de buurman daarmee rijdt die zo'n identieke auto heeft. En die criminelen die komen dan mooi komen ze er weg mee. Rij ik bijvoorbeeld in, pak maar weer beter een Volkswagen Golf, een grijze. Ik hang een kentekenplaat van een andere grijze Volkswagen Golf erop. Word ik geflitst, dan krijgt degene van wie die kentekenplaat is, die krijgt de bekeuring in de bus en niet ikzelf. Nou, en deze week was er ook nog zo'n soort verhaal. Een man die kreeg, een onschuldig man kreeg 28 verkeersboetes omdat de werkelijke dader met een stukje tape in de weer was gegaan. Ja, ben jij een hardrijder? Dat vraag ik me al tijden af. Ik? Ja. Nou, nee. Nee. Tuurlijk niet. Nee. Nou, dat zou ik ook zeggen zo op de radio. Maar ik heb toch een keertje achter je gereden. Ik heb een ander beeld van je. Ik ben de eerste keer gezakt omdat ik te pittig reed. Oh, echt? Ja. Nou ja, kijk. Goed. Nou, dan heb ik dus een tip voor je. Want dan moet je de volgende man nadoen. Het is al strafbaar. Maar goed, dat maakt niet helemaal voor dit verhaal. Geen foute aanbevelingen. Nee, zeker niet. Nee, een man uit Rotterdam die heeft zijn kentekenplaten met zwarte tape veranderd om bekeuringen te voorkomen. Hij maakte van de P een R. Met een stukje zwarte tape. Ja, met een stukje zwarte tape. Ja, en dan ziet die flitspaal opeens in R. Hij maakte voor €3000 aan boetes. En die kwamen allemaal bij iemand anders op de deurmat. Oh, wat zuur als je dat krijgt. Ja, en dan moet je dat dus thuis ook nog gaan verantwoorden. Van waarom gaat al dat geld naar al die boetes natuurlijk? Ja, en uiteindelijk is hij toch wel tegen de lamp gelopen. Ja, gelukkig wel. Hij stond fout geparkeerd. En toen is hij uiteindelijk dus tegen de lamp gelopen. Omdat hij door handhavers werd aangesproken. En de man moet de boetes alsnog gaan betalen. En hij moet zich binnenkort ook voor de rechter gaan verantwoorden. Dus ja, die tip die moet je natuurlijk niet opvolgen. En het blijkt wel weer dat stukjes tape echt voor alles van pas komt. Maar ik zou het dus hiervoor niet aanraden. Je moet het altijd in je auto hebben. Goed, ik dank Giel Timmermans van het AD en Niels Dekker van namens de familie voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer op hetzelfde tijdstip. En hier gaat 5 dagen verder, live vanuit Rotterdam met Eshwet El Miloudi. Heel graag tot volgende week en een fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Gaapt u vaak, bent u moe of geïrriteerd? 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Doe de online zelftest bij Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Ruil uw oude stoel in, pak tot €1000 korting en relax. Van Meubelzorg. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook